Wbrew zapowiedziom premier w expose, nie ma szans, by Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych ruszył jeszcze w tym roku, przyznawał w Trójce minister rolnictwa. Ewa Kopacz 1 października mówiła w Sejmie, że dzięki niemu rolnicy dostawaliby rekompensaty w przypadku znacznego spadku dochodów cen z powodu drastycznych spadków cen skupów czy braku terminowej zapłaty za dostarczony towar. Trwa ostatnia faza uzgodnień. Fundusz powinien działać od połowy roku, zapowiadał na naszej antenie szef resortu rolnictwa Marek Sawicki i przypominał, że ma on pomóc w różnych kryzysowych sytuacjach. Gdyby w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, tak jak mieliśmy to w lutym, przy spadku cen kilkunastoprocentowych taki fundusz funkcjonował, to rolnicy mogliby uzyskać środki stabilizujące, wyrównujące im straty spowodowane tą chorobą. On jest przede wszystkim po to robiony, żeby w przypadku upadku, bankructwa firm, które kupiły od rolników produkty, a nie zapłaciły, żeby można było rolnikom przynajmniej w części tej ich straty zrekompensować. Jak dodawał minister Sawicki, fundusz mógłby też zadziałać na przykład w przypadku rosyjskiego embarga na żywność. Trwa pakowanie ciężarówek. Około południa konwój ma ruszyć w drogę. Ponad 150 ton pomocy humanitarnej z Polski pojedzie na wschodnią Ukrainę do obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna mówi, że to symboliczny gest solidarności wobec cywilnych uchodźców z regionów najbardziej dotkniętych wojną. Zależało nam, żeby pokazać, że pamiętamy o uchodźcach z Doniecka i z Ługańska. Pamiętam w 1981 roku, jak kraje europejskie pomagały Polsce, kiedy był stan wojenny, jak przyjeżdżała właśnie ta pomoc. I uważam, że to musi być taki znak i symbol solidarności. To pomoc niewystarczająca i przychodzi zbyt późno, tak konwój na Ukrainę komentuje był opozycjonista Zbigniew Bujak. Zdaniem współtwórcy NSZZ Solidarność, a obecnie działacza Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą, wsparcie humanitarne jest potrzebne, ale konieczne jest także to wojskowe. To jest demonstracja, my ten rodzaj demonstracji znamy. Dzisiaj, jak widzę, no ludzie, których znam, o niektórych mogę powiedzieć, przyjaciele Solidarności robią ten sam numer, czyli że pieniądze, które mogą i powinny iść na to wsparcie, które jest potrzebne na linii frontu, zamieniamy na pomoc humanitarną i wysyłamy. Boję się, że to są po prostu nieefektywnie użyte środki. Zdaniem Bujaka, gdyby Polska wcześniej pomogła Ukrainie, na przykład oferując sprzęt wojskowy i pomoc specjalistów, dziś w tym kraju nie byłoby tak trudnej sytuacji humanitarnej. Maraton egzaminacyjny trwa. Właśnie zaczyna się próbna matura z języka obcego. Większość uczniów wybrała język angielski. Uczymy się go już tyle lat i myślę, że jest po prostu najłatwiejszy dla nas. Wiadomo, słuchanie, czytanie i zwykle pewnie będzie lista, bo notatka na bloga. Liczę na to, że będzie łatwe, ale to podstawowe zawsze są no prostsze. Na pewno boję się słowotwórstwa. A jutro próbny egzamin z wybranego przedmiotu. Obrońcy praw zwierząt biją na alarm. Na naszej planecie zostało już tylko 5 białych nosorożców z rasy północnej. 20 tysięcy słoni ginie każdego roku z rąk kłusowników polujących na bezcenną kość słoniową. Na początku wieku populację słoni odliczano na ponad 2 miliony. Teraz jest ich około 350 tysięcy sztuk. Podobnie sprawa ma się z nosorożcami, szczególnie białymi, tak zwaną odmianą północną, żyjącymi w Afryce, ale tam nie ma ich już na wolności. Zostały wytępione przez bezwzględnego wroga człowieka szukającego zysku. Teraz 5 sztuk tych zwierząt żyje w ogrodach zoologicznych, mówi Stefan Ringe z World Wildlife Foundation. Dzisiaj mamy do czynienia ze zorganizowanymi bandami kłusowników. W ubiegłym roku zabili oni 1004 białe nosorożce z południa. I to tylko w RPA. To już pokazuje ogrom tego zjawiska, jakim jest w Afryce kłusownictwo. Nosorożce są tępione dla ich kości, które zmielone mają być antidotum na choroby nowotworowe. Największym odbiorcą jest Wietnam. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łuniewski. Kontuzja Roberta Lewandowskiego. We wczorajszym ligowym meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem kapitan reprezentacji Polski doznał prawdopodobnie urazu ścięgna Achillesa. Na ile poważnego? Tego do końca nie wiadomo. Wiadomo za to, że Real Madryt został pierwszym finalistą klubowych Mistrzostw Świata. W spotkaniu półfinałowym królewscy 4-0 pokonali Cruz Azul z Meksyku. Rywalem Realu w finale będzie albo argentyńskie San Lorenzo, albo Auckland City z Nowej Zelandii. Nasze piłkarki ręczne żegnają się z Mistrzostwami Europy. Dziś zagrają ostatnie spotkanie w turnieju z Rumunią. Gdyby wygrały, miałyby szansę na zajęcie miejsca 11, ostatniego dającego rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Warto więc wygrać, tyle że przeciwnik podobno klasowy, mówi rozgrywająca naszej kadry Alina Wojtas. Jest to światowej klasy zespół. My musimy skoncentrowane zagrać dwie równe, dobre połowy, jeżeli chcemy myśleć o wygraniu tego spotkania. Mecz Polek z Rumunkami o godzinie 16. Pokaże go telewizyjna dwójka i TVP Sport. Kto pokaże ten pojedynek? Chętnych będzie wielu. Dajmy im tę walkę. Czekają na nią za długo, napisał na Twitterze Manny Pacquiao, dając tym samym sygnał, że jest gotowy na skrzyżowanie rękawic z Floydem Mayweatherem Juniorem. Pojedynek wyczekiwany przez kibiców boksu od lat miałby się odbyć 2 maja przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych. Negocjacje w sprawie zorganizowania tego starcia przedstawiciele obu bokserów prowadzą od 2009 roku. Nigdy dotąd nie zakończyły się one kompromisem. Teraz jednak wszystko nabiera nowego znaczenia. Deklaracja Pacquiao na Twitterze to odpowiedź na piątkowe oświadczenie Mayweathera, który podkreślił, że jest gotowy na stoczenie pojedynku z Filipińczykiem. Amerykanin wstępnie wyznaczył nawet termin walki na 2 maja. Jeżeli rzeczywiście doszła była na do skutku, to według wstępnych prognoz zyski, m.in. z transmisji telewizyjnych czy reklam, mogą osiągnąć nawet miliard dolarów. Mayweather, mistrz świata WBC i WBA w wadze półśredniej i WBC i WBA w wadze junior średniej, niepokonany na zawodowych ringach, bez względu na wynik żąda dla siebie zdecydowanie większej garzy. Przewiduje się, że honoraria dla pięściarzy będą się wahać w granicach nieosiągalnych wcześniej 100, a nawet 200 milionów dolarów. Według miesięcznika Forbes Mayweather to obecnie najbogatszy sportowiec na świecie. Z Chicago, Jan Pachlowski. Pozostajemy za oceanem, bo minionej nocy znów wygrali koszykarze Washington Wizards w lidze NBA, rzecz jasna. Tym razem 109-95 pokonali Minnesota Timberwolves. Marcin Gortat wypadł nieźle, rzucił dla Wizards 15 punktów, miał 5 zbiórek i 2 asysty. Na zakończenie zaproszenie dla trójkowych biegaczy, jest ich wielu, ale nawet oni w święta Bożego Narodzenia zjedzą pewnie za dużo. Z myślą o nich organizatorzy drugiego mazurskiego biegu sylwestrowego zapraszają 28 grudnia do urokliwego mazurskiego siedliska Kruklin i namawiają, żeby wystartować na 10-kilometrową trasę w przebraniu. Najciekawsze stroje zostaną specjalnie nagrodzone, a każdy uczestnik, pełnoletni, dodajmy, otrzyma na mecie butelkę szampana. Na kolejny sport w Trójce tuż po 17 zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Dziś będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i północnym zachodzie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Rano może kropić też na południowym wschodzie kraju, ale będą to opady zanikające. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie, wyniesie 998 hektopaskali. 2 stopnie najchłodniej w Suwałkach, 3 w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 4 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 5 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu i 6 stopni najcieplej dzisiaj w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim. Przez internet i telefon. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Oho, biorę niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po zegarek smartwatch za 199 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Dla małych. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla! A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana! A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety

To oczywiście Jamiroquai, Virtual Insanity. Jeszcze ostatnie zaproszenia na dzisiejszy pokaz filmu Jesteś Bogiem Leszka Dawida w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czekają na Państwa pod numerem telefonu 227 trójek. Słuchają Państwo programu trzeciego, 9.30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Panie Bartoszu, pan był wtedy nastolatkiem, gdy równo 25 lat temu profesor Leszek Balcerowicz zaczął ratować polską gospodarkę, która, powiedzmy to otwarcie, zmierzała do katastrofy. Dziś w pana dzienniku pan profesor przypomina, że osiągnęliśmy największy przyrost PKB przekraczający 100% w naszym regionie oczywiście przez te 25 lat. No tak, znaczy trudno jest w kilku słowach powiedzieć o całym planie Balcerowicza i o tym, jakie zasługi tak naprawdę ten plan dla polskiej gospodarki przyniósł. No wystarczy powiedzieć i to wspomnienie akurat moje jako nastolatka w 1988 roku. Pamięta pan? Tak, pamiętam, ale w 1988 roku, czyli tuż przed zmianami, byłem, pierwszy raz pojechałem na zachód do Grecji, wysiadłem na stacji kolejowej pierwszej i kiedy wszedłem do sklepu, oniemiałem po prostu sferii kolorów i tym wszystkim, którzy tak bardzo narzekają na plan Balcerowicza, na zmiany rynkowe, no wystarczy przypomnieć, albo niech zajrzą do archiwalnych zdjęć, jak wyglądały wtedy polskie sklepy z octem na półkach i to, co ważne, jeżeli chodzi też, właśnie... Przepraszam, przypomnijmy, że trochę wcześniej się ruszyło dzięki reformie Wilczka. Tak, dokładnie do tego chciałem nawiązać. Tak naprawdę to, co zrobił Wilczek i to, co zrobił Balcerowicz, to było uwolnienie energii i przedsiębiorczości Polaków. To było uwolnienie naszej wewnętrznej energii i przedsiębiorczości, dzięki której faktycznie powstało mnóstwo nowych przedsiębiorstw. Powstało 6 milionów nowych miejsc pracy. I jeżeli chodzi o sam plan Balcerowicza, to też krytycy często podnoszą kwestie związane z tym, że można było inaczej, można było słabiej, można było w jakąś inną drogę. Bezpieczniej dla ludzi. Ale ja przypomnę, że to był eksperyment na niespotykaną wcześniej skalę światową, to wszyscy mówią. Przechodzenie z gospodarki PRL-owskiej, zrujnowanej przez... Czegoś takiego nie było w historii. Zrujnowanej przez komunistów i przez uległych Moskwie komunistów, no było eksperymentem na skalę światową. Stąd oczywiście można z perspektywy czasu to oceniać i ja nie bronię nikomu, żeby krytycznie do tego podchodził, ale trzeba pamiętać o tym, co było wcześniej, to raz, i dwa, że był to eksperyment na niespotykaną skalę, plus trzy, to o czym pan mówi, to znaczy gdzie po 25 latach w tej chwili jesteśmy. Natomiast życzmy sobie, i to jest ostatnie zdanie, to czego domaga się profesor Leszek Balcerowicz obecnie, powagi prowadzenia polityki gospodarczej, powagi polityków i chęci tego, żeby reformować, a nie uprawiać politykę ciepłej wody w kranie. Teraz Rosja i pytanie, które coraz częściej sobie zadajemy, mianowicie czy kryzys walutowy w Rosji jest w stanie zaszkodzić polskiej gospodarce? Znaczy, chodzi tak, przede wszystkim tu o handel, prawda? Dzisiaj jak spojrzałem na notowania złotego, wczorajsze notowania giełdy, no to trochę odbija się to na nas, ta sytuacja, jaka jest w Rosji. Z tym, że też pamiętajmy o tym, że ci nasi eksporterzy, bo o tym głównie mówimy, my dużo eksportujemy na wschód, no to, że Rosja wprowadziła embargo, spowodowało, że oni bardzo ładnie szukają nowych rynków. Wczoraj, czy przedwczoraj, Puls Biznesu pisał o tym, że Polacy stali się trzecim eksporterem mięsa wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych. Tak. Także to jest fantastyczny kolejny przykład właśnie tego, jak nasi przedsiębiorcy są elastyczni. I z tej perspektywy, kiedy szukamy nowych rynków, to oczywiście ten kryzys rosyjski nie będzie dla nas tak dramatyczny. Natomiast no, oczywiście chodzi też o nastroje ogólne, jeśli chodzi o światową gospodarkę. No i tutaj może powodować to jakieś perturbacje. No sama Rosja ma problem olbrzymi. Nie wiem, czy po wczorajszych wydarzeniach, a przypomnijmy, że tam waluta tamtejsza osłabiła się o ponad 20%, oni nie są już w tym korkociągu, który będzie prowadził do jakiegoś przewartościowania w ogóle tej gospodarki, no bo od razu przypomnijmy, może mogą wejść obniżenie ratingów w grę, ogromna inflacja i to jest już samo nakręcająca się... Niektórzy nawiązują do tego okresu, kiedy upadał Związek Radziecki. No tak, pamięta i później pan. Do 98 i 98 do... również. I do 98 do krachu tamtejszej gospodarki, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj sytuacja była... Znaczy tu sytuacja jest jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsza, no bo mamy też bardzo niskie notowania ropy naftowej. No także rosyjska gospodarka i Putin, który tak naprawdę jej zafundował to, własny prezydent, ma ogromne problemy. Żal oczywiście zwykłych Rosjan, natomiast no z drugiej strony powinni też zastanowić się, kogo wybierają. Panie Bartoszu, pamięta pan tę dyskusję u nas, czy umownie każde województwo powinno mieć swoje lotnisko? Chodziło przede wszystkim o ten Radom. No tak, i to nie tylko Radom, tam chyba Zielona Góra, czy Zielona Góra, też wchodziła w grę, tak. I otóż Europejski Trybunał Obrachunkowy też ocenił właśnie unijne fundusze, które finansują porty lotnicze. Akurat oceniano u nas Gdańsk i Rzeszów i one wypadły nieźle. Tak, i one wypadły nieźle, dlatego że Gdańsk jest dochodowy, Rzeszów ma szansę na rentowność, natomiast tani pieniądz, to jest to, co tutaj, czy darmowy pieniądz, czy tani pieniądz, to jest to, co Trybunał Obrachunkowy udowodnił, że tani pieniądz psuje rynek, dlatego że tutaj akurat bardzo duże zastrzeżenia są do Hiszpanii, która budowała te lotniska właściwie... Oni podobno najwięcej tych lotnisk wybudowali. I one, bez sensu, niepotrzebnie. I one stoją puste, bez sensu, niepotrzebnie. No i to jest nauczka dla nas. To znaczy, jeżeli jest tani pieniądz, jeżeli darmowy pieniądz, to nie oznacza wcale, że my powinniśmy bez sensu ten pieniądz wydawać, dlatego no, że później prowadzi to do takich sytuacji właśnie jak w Hiszpanii. Teraz wprawdzie jest już zaostrzone są te rygory wydawania tych pieniędzy na lotnisko. Hiszpania korzystała z liberalniejszych, czy bardziej liberalnych przepisów, ale no, nie oznacza to, że nie powinniśmy z tego czerpać nauk. No tak, zapewne jak się dowiedział dziennik, będziemy mieli swoją kartę płatniczą i w ten sposób pożegnamy być może Visę i Mastercard. I banki są podobno zainteresowane tym. Tak, zwłaszcza z tego, co wyczytaliśmy w dzienniku, to jest między innymi no, duży polski bank PKO BP jest zainteresowany. Jak spoglądamy na liczbę transakcji, to znaczy, że my wykonujemy jako Polacy tutaj na miejscu no mnóstwo, blisko 500 milionów tych transakcji rocznie, a za granicą wykonujemy ich kilkanaście milionów rocznie, no to nie dziwi mnie, że banki poszły po rozum do głowy i stwierdziły, że dlaczego dawać zarabiać tym międzynarodowym operatorom. Kiedy możemy sami zarobić Kiedy na tym. Kiedy możemy dokładnie sami zarobić. Jesteśmy dość dużym rynkiem, dość dużym krajem i tylko zacierać ręce, że w tym momencie wpadamy na takie pomysły, no bo a propos i wracając jeszcze do planu Balcerowicza, no to można, jeżeli chodzi tutaj o właśnie ten plan Balcerowicza, zarzucać trochę całej strategii naszej gospodarczej po wprowadzeniu planu, no że jednak tutaj nie mieliśmy w tyle głowy, że jednak kapitał narodowość to ma, panie Wiktorze, a boleśnie przekonaliśmy się o tym dopiero w 2008 roku no i tak, po kryzysie, kiedy trochę zmienił się jednak paradygmat mówienia o tym, czy kapitał ma narodowość, czy nie ma. Pamiętamy i w tym momencie wszyscy tak naprawdę mówią, że kapitał ma narodowość, interesy narodowe się liczą i w związku z tym też powinniśmy takimi kategoriami myśleć i tylko przyklasnąć, że ktoś chce zagospodarować. Zgoda. To jeszcze dodam, że więcej o planie Balcerowicza. Dziś 18:45. Zapraszam. A w chińskim mieście Luoyang elektrownia pozyskuje energię, spalając, panie Bartoszu, tony zużytych, wycofanych z obiegu banknotów. I w ten sposób oszczędzają 4000 ton węgla rocznie. 4000 ton węgla rocznie. No nie są to jakieś chyba jak no nie są, ogromne ale zawsze coś. Oszczędności. Papierem palenie to nie jest specjalnie energetyczne czy kaloryczne palenie papierem. No ja w tym kontekście i mnie zastanawia i to panie Wiktorze może nie wiem, któregoś dnia spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć, co w Polsce dzieje się z wycofywanymi banknotami. To mnie zainteresowało, czy też

To Sela Sue Alone z zestawu do głosowania. Jeszcze nie na to wszechczasów, ale z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Także można głosować z naszej strony, ale to państwo wiedzą oczywiście www.polskieradio.pl/trójka. 13 minut pozostało do 10. Pora na muzykę ze ścieżki dźwiękowej. Zorientowałam się, po nie w czasie przyznaję, że bardzo mało polskich utworów pojawia się o tej porze. Naprawiam zatem. W zeszłym tygodniu filmowy epizod Marka Grechuty wspominaliśmy. Dzisiaj filmowy epizod Marka Dyjaka. Pieśniarz zagrał dużą rolę, choć mówił na konferencji prasowej po pokazie filmu na festiwalu filmowym w Gdyni, że właściwie zagrał siebie w filmie Grzegorza Królikiewicza Sąsiady. Prawdopodobnie na razie tylko publiczność festiwalu filmowego w Gdyni miała ten film okazję widzieć, ale myślę, że warto się zainteresować, jeśli jakieś pokazy się pojawią, jeśli będą zaplanowane. I w tym filmie Marek Dyjak gra jedną z ról, ale również pojawiają się tam jego utwory, między innymi ten właśnie. Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs, choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą wlec. Masz to skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie ści najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptak, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Płyty Moje Fado, Marek Dyjak, Człowiek Złota ryba, taki tytuł nosi ten utwór. Utwór pojawiający się także w filmie Sąsiady Grzegorza Krójkiewicza, w którym to filmie Marek Dyjak wystąpił w jednej z głównych ról. Ostatnio długą rozmowę z Markiem Dyjakiem przeprowadzili Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę. Ta rozmowa została wydana w formie książkowej. Marek Dyjak, polizany przez Boga, i kilka egzemplarzy tej książki mamy teraz dla Państwa. Proszę pisać SMS-y pod numer 71335. Proszę pamiętać, żeby wpisać imię, nazwisko, adres i zacząć ten SMS od hasła Złota Ryba. Z dala od Trójki. Tam zabiera nas co środę o tej porze Jan Niebudek i muszę Państwu przyznać się, że przez chwilę słuchając tego materiału miałam wrażenie, że Jan Niebudek dzisiaj zrobił materiał o sobie. Wredny, zrzęda, stale w złym humorze, ale sympatyczny. Taki jest najpopularniejszy kot świata, Grumpy Cat. Bohater Facebooka, jego posępne, niczym z karykatury, oblicze oglądać można na niezliczonych memach i filmikach. Jest nawet taka teoria aktora sieci, gdzie nasze relacje już są w coraz mniejszym stopniu relacjami międzyludzkimi, nawet zapośredniczonymi przez technologię, a coraz bardziej są relacjami z rzeczami i ze zwierzętami. Staramy się wytłumaczyć fenomen popularności zdjęć nie tylko tego konkretnego zwierzęcia z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem, medioznawcą ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. For my Christmas wish, I wish I'd meet a friend, one on whom I can depend. So, me? You really screwed up your big wish. Grumpy Cat. Kota, właściwie kotka, która naprawdę nazywa się Tartar Sauce, jest tak urocza, ponieważ jej pyszczek wyraża zdegustowanie, nic jej się nie podoba, jest zaprzeczeniem pozytywnego podejścia do świata. Nadaje się więc świetnie na bohaterkę krótkich żartów w formie memów, które chętnie będą sobie przekazywali choćby pracownicy wielkich korporacji. Oni codziennie muszą przecież tryskać optymizmem, a tu proszę bardzo, kot, który jest z natury pesymistą, gardzi światem i nie jest objęty tymi samymi co oni ograniczeniami. Grumpy cat likes accidents, grumpy cat likes ugly people, grumpy cat likes terrorists, grumpy cat likes KKK. Przede wszystkim korzysta jednak na tym jego właścicielka. W końcu dzięki kotu zaistniała. Jeśli się ma zwierzaka, który może nam dać jakiś kapitał, kapitał uznania, klikalność, to, że oglądnie naszego zwierzaka ileś tysięcy, setek tysięcy ludzi, no to wtedy mamy poczucie satysfakcji. Skoro mnie klikają tak często, to znaczy, że jestem zdolny i ktoś to musi zauważyć. Profesor Krzysztofek nawiązuje tu też do słynnego polskiego filmiku z psem pająkiem, który dla jego twórcy Sylwestra Wardęgi stanie się być może przepustką do kariery, na przykład w branży reklamowej czy w telewizji. Jest w końcu osobą, która wszystko na to wskazuje, wie, co chcą oglądać użytkownicy internetu. Potrafi więc mówić ich językiem. Wróćmy do świata kotów. To, że jedna z nich stała się bohaterką, to także nie do końca rzecz przypadku. Otóż koty, nie zapominajmy, to zwierzęta inne niż wszystkie. Kotom się nadaje pewnych cech osobowości. Kot ileś ma wcieleń. Pies jest wierny, ale nieskomplikowany, może przyjmować śmieszne pozy, ale nie ujawnia tych różnych oblicz. To jest mistyczne zwierzę, kot. I staje się on bohaterem zwyczajnych, czy też absurdalnych, psychodelicznych memów. A później powstają o nim także książki, marka kawy, wreszcie film Najgorsze Święta. Wszędzie tam udziela się Grumpy Cat, zwierzę, którego karierą zarządza profesjonalny menedżer, które swojej właścicielce przyniosło już podobno 100 milionów dolarów. Wredny, zrzęda, stale w złym humorze, ale sympatyczny. No i jak się okazało, że Grumpy Cat to jednak kotka, to okazało się też, że dźwięk właściwie o mnie. Jan Niebudek z Dala od Trójki zabiera nas w środę około 9:50. Sleigh bells ring, sleigh bells ring. Are you listening? Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away. Is the bluebird here to stay? Is a new bird. New bird. He sings a love song. As we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He He'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town.